10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskim europosłom udało się opóźnić pracę nad przepisami dotyczącymi transportu międzynarodowego, przeciwko którym protestowali krajowi przewoźnicy, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Gimnazjaliści kolejny dzień zmagają się z egzaminami, sprawdziany przebiegają bez zakłóceń. Wołodymyr Zełenski zdecydowanym faworytem w najnowszym sondażu przed drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie. Strategia polskich europosłów opóźniania prac nad przepisami dotyczącymi transportu międzynarodowego przyniosła rezultaty. Negocjacje nad regulacjami uderzającymi w naszych przewoźników rozpoczną się najwcześniej w lipcu, już w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Powiedział o tym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej jeden z urzędników w Europarlamencie. Takie są ostateczne ustalenia Komisji Transportu o kształcie przepisów, które mają zaostrzyć zasady w sektorze przewozów międzynarodowych, zdecydują przedstawiciele europosłów i unijnych rządów. Przekazanie tej sprawy Parlamentowi Europejskiemu nowej kadencji otwiera też nowe możliwości i na tym właśnie zależało Polakom. Będziemy próbować jeszcze sypać piasek w tryby. Możliwe jest na przykład zweryfikowanie mandatu do negocjacji uzgodnionego w ubiegłym tygodniu, powiedział mi jeden z urzędników. Dodał, że początek negocjacji w lipcu to najwcześniejszy termin. Nie wykluczył, że nastąpi to później. W lipcu bowiem zbiera się nowy Parlament Europejski, ale najpierw trzeba będzie wybrać władzę i szefów parlamentarnych komisji, a to zabierze trochę czasu. A zatem, choć Polacy przegrali głosowanie w ubiegłym tygodniu, to jednak ich strategia opóźniania prac okazała się zwycięska. Polscy europosłowie zdecydowali się na sprytny zabieg. Zasypali Europarlament tysiącami poprawek. A to sprawiło, że nie ma już czasu na negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów, bo ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego przed majowymi wyborami jest w przyszłym tygodniu. Wynik negocjacji musi być zatwierdzony przez europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik powiedział, że nie ma żadnych informacji o zakłóceniach dzisiejszych egzaminów. 350 tysięcy gimnazjalistów z całego kraju, mimo trwającego strajku nauczycieli, przystąpiło do części matematyczno-przyrodniczej. Marcin Smolik powiedział, że egzaminy przebiegają spokojnie, m.in. dzięki osobom, które zasiliły szeregi komisji egzaminacyjnych. Nie otrzymujemy żadnych sygnałów od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, aby egzamin gdziekolwiek przebiegał z jakimikolwiek zakłóceniami. Także wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach przebiegają spokojnie. Raz jeszcze dołączę się do podziękowań, również kierowanych przez panią minister, dla wszystkich tych osób, które zgłosiły się do pracy w zespołach nadzorujących, dla wszystkich kuratorów, dla wszystkich dyrektorów szkół, którzy jak co roku stanęli na wysokości zadania i egzamin jest zorganizowany i przebiega spokojnie. Jutro gimnazjaliści zasiądą do egzaminu z języków obcych. Od poniedziałku do środy egzaminy będą pisali ósmoklasiści. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że pierwsze wypłaty z programu Emerytury Plus zostaną skierowane do emerytów i rencistów prawdopodobnie 30 kwietnia. Dziś ustawę rozpatrzy Senat. Myślę, że ten projekt nie wróci już do Sejmu, powiedziała minister. Elżbieta Rafalska na antenach Polskiego Radia zapewniała, że terminy wypłat będą tożsame z terminami comiesięcznych świadczeń, które otrzymują emeryci i renciści. Tam jest chyba 5, 10, 16, 20 maj. Takie są dokładne terminy i one zostały zachowane. Nie ma żadnych odrębnych, dodatkowych terminów na wypłatę tego dodatkowego świadczenia Emerytura Plus. Jest nieduża grupa, niemalże 100 tysięcy osób, która otrzymuje świadczenie i zasiłki przedemerytalne i tam są terminy czerwcowe. W związku z powyższym otrzymają te świadczenia również w czerwcu. Do ręki seniorzy mają otrzymać 888 zł i 25 groszy. I na koniec jeszcze zagranica. Komik Wołodymyr Zełenski zdecydowanie wygrywa z Petrem Poroszenką w sondażu przed drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie. Ta odbędzie się 21 kwietnia, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Badania przeprowadziła socjologiczna grupa Rating. Zgodnie z sondażem na komika Wołodymyra Zełenskiego gotowych jest zagłosować 51% Ukraińców. Obecnie urzędujący prezydent Petro Poroszenko otrzymał w sondażu 21% głosów poparcia. 18% wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. Jak wyjaśnia szef grupy Rating Oleksij Antypowicz, z badań wynika, że elektorat Zełenskiego to w dużej mierze ci, którzy głosują przeciw obecnym władzom. 41% wyborców Zełenskiego

To była piosenka od pani Joli, The Purple Perfect Strangers. Dziś muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Radia I Love Radio ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wraz ze mną w studiu Tosia. Dzień dobry, Tosiu. Dzień dobry. Wiem, że pani nie wypada pytać o wiek, ale w twoim wieku jeszcze mogę zapytać. 13 lat mam. No to ładny wiek. Która klasa to jest? 6. No to ładnie. I powiedz mi, skąd przyjechałaś? Z Pragi, tej w Warszawie. Pragi północ, południe? Południe. Czyli z Grochowa? Tak. Sama? Z koleżanką. A, koleżanka jest w kolejce, zaraz będzie wraz z nami. Jaki utwór wybrałaś? Wehikuł czasu Jam dla mojej koleżanki Ryśki. Jeszcze pytanie, jaki chcesz prezent? Długopis już dostałaś, chcesz kubeczek czy podstawkę pod telefon? Poproszę kubek. Proszę bardzo. To gramy. Dziękuję. Thank you. Muzyczna Poczta UKF. Dziś wydanie specjalne ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z okazji Dnia Radia w Muzycznej Poczcie UKF wraz ze mną Hania. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy z Tosią chodzisz do jednej klasy, czy jesteście koleżankami? Jesteśmy koleżankami i jesteśmy w klasach równoległych. Czyli masz też 13 lat? Nie, ja 12, bo poszłam do szkoły jako 6-latka. No proszę, nie bałaś się? Nie, raczej nie. A mogłaś podjąć decyzję sama, czy rodzice tak stwierdzili, że okej, 6 lat do szkoły, mamy cię z głowy? Znaczy, moja mama to wymyśliła, a ja zaakceptowałam jej decyzję. No to fajnie. Co dzisiaj wybrałaś? Ja wybrałam Level Level Love dla mojego kolegi Huberta. Dziękuję bardzo, gramy. Zespół Kult wraz ze mną podczas specjalnego wydania poczty pani Jolanta. Witam. Dzień dobry. Skąd pani przyjechała do nas? Ja jestem z Warszawy. Ale z jakiej dzielnicy? Z Ursusa. O, to kawałek drogi. Ale bardzo dobre połączenie. Autobusowe? Tak. No to dobrze. Jaki pani wybrała dzisiaj utwór dla siebie? Ja wybrałam utwór Coena, ale w wykonaniu Macieja Zębatego. Tańcz mnie po miłości kres. To tak, Maciej Zębaty był zawsze ambasadorem Coena w Polsce. Nie najlepszym tłumaczem. Tak. Jaki prezent pani wybiera? Kubeczek czy podstawkę pod telefon? Kubek poproszę. Już wyciągam ze specjalnych zasobów. Proszę. Piękny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gramy. Twoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę butę oliwną, być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Ach, tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Do ślubu aż tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie do tych dzieci, które proszą się na świat. Przez zasłony, które noszą pocałunku w ślad. Choć są starte, lecz w ich cieniu można schronić się. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Maciej Zębaty, a wraz ze mną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas muzycznej poczty UKF w Dniu Radia. Pani Bożena, witam. Witam. Skąd pani jest? Przyjechałam z Gocławia warszawskiego. No proszę. I długa droga? Nie, tylko przez Wisłę. No fakt, że jak był most zepsuty łazienkowski, to chyba było uciążliwe mocno, prawda? Nie, ale można przyjść na piechotę blisko. No niby można, to prawda. Można, tylko ja dużo spaceruję. No to fajnie. Ty proszę powiedzieć mi, co pani wybrała dzisiaj? Wybrałam sobie Amor, Amor, piosenkę Julio Iglesiasa, ponieważ przy niej same nogi chodzą, jak to się mówi, super się tańczy. A była pani na koncercie Iglesiasa, jak był w Polsce? Nie, ale będzie. Teraz. No to człowiek długowieczny i ma dużo siły jeszcze, prawdopodobnie. No, tak akurat ta muzyka z wiekiem chyba przychodzi. Temperament. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gramy. Amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. To Julio Iglesias z muzycznej poczcie UKF. Chyba jeszcze w poczcie Iglesiasa nie było. Pani Alicjo, ponieważ potem zapomnę na antenie rozdać pani prezent, zacznijmy od prezentu. Co pani by chciała dostać? Kubek? Czy może podstawkę pod telefon? No, może czy może kubek, długopis? Może kubek, poproszę. Kubek. Proszę bardzo, kubeczek. Mhm. I Love Radio. Dzień radia. Jaki utwór pani wybrała? No, z moich ulubionych, zespołu Queen, poproszę. A z tego co wiem, to przyjechała pani dzisiaj z koleżanką, tak? Tak, namówiła mnie na przyjazd do radia. Pierwszy raz w radiu? Pierwszy raz w radiu. A skąd pani przyjechała? Z Ursusa. A, z Ursusa. A, to ta koleżanka, która już była. Tak, tak, tak. To prawda, że u was kiedyś można było kupić ciągnik ze zniżką, jak się pokazało, dowód osobisty? Może i tak, nie pamiętam aż tych takich czasów i nie pracowałam w zakładach ale wystarczyło być mieszkańcem, żeby... No, być może. Nie, żartuję, to oczywiście nie było takich czasów. Oczywiście. Wyobraziłem sobie, jak cały Ursus jeździ na ciągnikach. To musiało być widowisko niezwykłe. No, niezwykłe. To gramy Queen. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but Show Must Go On i grupa Queen. Muzyczna Poczta UKF dziś ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczy bezpośrednim, nie tylko przez telefon i mailowo. Dziś Dzień Radia, I Love Radio. Pani Marta wraz ze mną, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Właściwie wraz z Państwem również. Pani Marto, zacznijmy od prezentów, bo znów zapomnę Panią zapytać o to, co Pani chce. Ja poproszę podstawkę. Podstawkę, proszę bardzo. Przyda się, bardzo wygląda. Dziękuję bardzo. Telefon się nie zgubi. Tak i jest. Proszę powiedzieć, skąd Pani przyjechała? Z warszawskiej Woli. Woli jeszcze chyba nie była. Nie, nie słyszałam. No nie było jeszcze, tak. Jaki utwór? Krzysztof Zalewski, Kurier. No, artysta z nami związany u nas ma swoje audycje. Miał. Tak jest, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję gramy. Uprzejmie. Początek sierpnia. Ten komunikat płynie do nas.

To był Dawid Podsiadło, a my jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wraz ze mną słuchacz tajemniczy, ponieważ mają pana znajomi rozpoznać po głosie. Witam serdecznie. Kłaniam się. Pierwszy raz w radiu? Tak. Ale słucha pan Trójki. Dobrze. Mam nadzieję, że muzycznej poczty UKF również. Jak najbardziej. To w takim razie teraz w nagrodę prezent. Tylko co by pan wybrał? Ja bym prosił o chyba najlepszy utwór wszechczasów, czyli Lejle, w wykonaniu Claptona oczywiście. Dedykuję go Barbarze, ona może się domyśli kto. A jaki prezent? Kubek oczywiście. Kubek oczywiście, proszę bardzo. Kubek, I Love Radio, proszę bardzo. Dziękuję. Dzień radia dzisiaj. No gramy Claptona. Eric Clapton, a pani Ewa wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani skąd przyjechała, proszę pani? A z daleka. Z Marek? Skąd? Z Marek? Nie, z zachodniej Polski. Czyli skąd? Tajemnicy. Żagania. O, kawał specjalnie dla nas? Tak. To się cieszę w takim razie. To zacznijmy w takim razie od prezentu. Mogą być dwa w związku z tym, że pani przyjechała z daleka. Nie, zaczniemy od tego, że przyjechałam tutaj, żeby państwu złożyć życzenia z okazji święta. Z okazji Dnia Radia, tak? Tak. Mhm. Przeprosić za czasem nieznośnych słuchaczy i życzyć samych miłych wzruszeń. No ale my kochamy naszych słuchaczy, więc jak bywają nieznośni, tak to jak to w rodzinie. Czasami no tak. Się można pokłócić, czasami można się lubić i nie lubić. No, tak, to właśnie bywa. Tak. To w takim razie, co to będzie? Zagrane Kaldowie. Dzisiaj? Prześliczna wiolonczelistka. Tak. A te prezenty to co ma być? Proszę. Buziak. Ale na antenie wypada. Na antenie. Kubeczek, długopis, kubeczek. Podstawka. Kubeczek dzisiaj. Tylko kubeczek. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Zaszczepiłem jeden prezent w takim razie. Dziękuję bardzo. Gramy. Dziękuję. Symfonii na pamięć już znam, wciąż do filharmonii gnam. tam, bo tam, tuż obok dyrygenta strojnego we frak, zasiada przejęta swą rolą tak, prześliczna violonczeliska, la la la. Prześliczna violonczeliska, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Że inny pan dyrygent batutom dał znak, i sercom by razem już śpiewały. Radio, Dzień Radia, Muzyczna Poczta UKF, dziś z udziałem naszych słuchaczy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i ostatni słuchacz i ostatnie zamówienie dziś. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Przyjechał pan z Warszawy czy z daleka? Z Lwówka Śląskiego. O, to kawałek drogi. No. Też specjalnie dla nas? Tak przy okazji. A przy okazji, ale miło, że pan pomyślał, żeby do nas wpaść. Pewnie chciał pan kogoś pozdrowić. No, Lwówczan wszystkich i Agatowe lato Walończyków. Jaki prezent wybieramy? Vaya con Dios, Puerto Rico. Ale prezent jeszcze. A, prezent. Kubeczek kultowy. Kubeczek, proszę bardzo. No też ostatni kubeczek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za Muzyczną Pocztówkę Specjalną. Zofia Sylwin, Iwanka Konewa, Halina Wachowicz, Jacek Gładkowski, Mikołaj Wierusz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Dziękujemy państwu za wizytę u nas. Dziękujemy wszystkim, którzy byli wraz z nami. Radioodbiornikach. Vaya con Dios na zakończenie. Dziękuję bardzo.